Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Sok szeretettel köszöntjük a Demokrácia Részvénytársaság részvényeseit, hogy a részvényeink árfolyama hogyan áll. Azt a következő két óra során fogjuk, gondolom, realizálni. Egy biztos, hogy Tomcatnek a szénája az nem áll túl jól. Aki a Tomcat ügyhöz, amelyel a műsor első felében foglalkozni fogunk, hozzá kívánna szólni, annak számára föl tudjuk kínálni szokásunk szerint a 22-34-881-es telefonszámot, valamint a 06-30-30-30-881-es SMS számot. Szóval lássuk, hogy hogyan áll Tomcatnek a szénája, és mindjárt kérdezzünk meg egy megfelelően illetékes és a dolog után járt embert ezzel kapcsolatban. Tomcatet a múlt héten fülelték le a kommandósok egy csepeli panelban. A férfit és két társát közveszélyokozás előkészületével gyanúsítják, mert robbantásra alkalmas anyagokat találtak a naputcai lakásban. A Blick részleteket tudott meg Tomcat vállomásából. Ez szerint a vasoxid porból festéket akartam készíteni, a műtrágyával a szobanövényeket szerettem volna kezelni, de csak ilyen nagy kiszerelésben lehetett kapni. A többi anyagból a barátnőmnek készítettem mécseseket, mondta a rendőröknek a fiatalember. Szakértők szerint akár 300 ember élete is veszélybe kerülhetett volna, ha a csepeli panelban egymással reakcióba lépnek a vegyi anyagok. Tomcatet előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság, két társát azonban szabadon engedték. A műsor vendége Kálmán. Sziasztok. És a vonalban pedig köszöntöm Sándor Andrást, aki a téma Bölcs Tudora és Tomcat rendszeres olvasója, hogyha jól tudom. Hát az első az azért egy kicsit túlzás, a második az mondjuk lehet, hogy igaz. Nálunk biztosan többet tudsz az ügyről. Mi igaz abból, ami az imént elhangzott, és ami bejárta a mainstream médiát, és milyen kiegészítésre szorul? Hát elsősorban azt szeretném csak mondani, hogy most ez azoknak lesz újdonság, akik nem olvassák Tomcatet és a barátnője a Tina blogját. Mert hogy a barátnője az mindig akkor aktivizálja magát, amikor Tomcatet elfogják és éppen börtönben ül. Mert hogy ez így volt már az ősszel is, a TV ostrom után is. Akkor is pár napra bevitték Tomcatet, és akkor a barátnője folytatta a blogírást. Igen, ez az egyik fel, a másik, hogy egyébként ezen versenyt tiltakozik, és ez a mostani szakításuknak is állítólag az egyik oka, hogy... Ó, szakítottak! Nagyon bulvár. De ez olyan, bulvár. Mint amikor a bulvár benyomul a politikába, Tomcat személyében, majd pedig a politika nyomul be a bulvárba, amikor ők szakítanak, és akkor már ez a téma. Tehát a lényeg vissza az elejére, hogy azoknak ez talán csak újdonság, akik ezeket a blogokat, vagy még említhetném blogad, mint aki Tomcatnek a barátja, és ő is eléggé korrekt módon napra készen és percről percre írta azt, amit megtudott. Tehát őket érdemes olvasni. Na most, aki őket nem olvassa, azok számára lesz ez csak új információ a hallgatók közül, mégpedig az, hogy amiket így a TV híradókban, meg bulvárlap szintű újságokban bemondtak. Most itt az előző híradás is egy kicsit ezekből, mint ezekből vette volna az infót, illetve hivatalos közlésekből is nyilván, de tudni kell azt, hogy ez mind a szokásos elképesztő kamu valószínűleg. Na most én nem tudom ezt nyilván, de ez akkor fog kiderülni, amikor őt megint kiengedik, és ő fogja elmondani azt, hogy mi a tényállás. Uh-huh. Lényeg, hogy annyit lehet tudni ezekből a blogokból, aki a hozzá ugye a legeslegközelebb álló források, hogy semmiféle robbantásra alkalmas dolog úgy nem volt ott, ami ilyen veszélyt okozott volna, hogy elhangzott az a hír, és ez megint csak a pánikkeltés tipikus esete, hogy az a ház is ott romba dőlhetett volna. Hát ez kicsit emlékeztet arra, mint amikor ugye Szilvási féle terror. Igen. Jó, de azért azt ne feledjük el, egy, hát már majdnem 10 évvel ezelőtt Békásmegyeren volt egy ilyen, hogy valaki otthon tárolt vegyszereket, ez felrobbant, és konkrétan egy teljes lépcsőház nem mondj meg semmisül, de hát elég durva a rombolást okozott. Nem tudom, hogy emlékeztek erre. Igen, tehát hogyha visszautalok megint csak a két közel álló emberkinek a beírására, ők arra hivatkoztak, hogy a szakértőknek a véleménye, tehát a helyszínelő szakértők mondták azt, hogy nem fog megállni semmiféle közveszély okozása vágya. Tehát ez csak arra való, hogy őt most ugye kivonják a forgalomból egy időre, és megpróbálnak neki ennek megfelelő alapot adni. Hát saját maguk számára és magát a közvélemény számára valószínűleg. Tehát lehet ennek az egész akciónak valami tudatos időzítése? Hát ugye mondjuk azt is el tudom képzelni, és szintén az ő leírásaikból lehet kihallani, hogy lehet, hogy ott tomketék tényleg a másnapi demonstrációt akarták megzavarni csúnya módon, de ugye ezt emlegetik, hogy nem robbantással nyilvánvalóan, hanem csak füstbomba vagy füstgyertya bevetésével. Most itt a hírben is ugye elhangzott, hogy ő azzal védekezett, hogy ő csak a növényeit akarta megtragyadni, stb. Ebben nem is ez a lényeg, mert teljesen mindegy. A lényeg, hogy jogszabályban nem fog ütközni az, hogy tehát csak olyan anyagok voltak, amiket bárki bemegy egy akármilyen áruházba, boltba, az meg tudja vásárolni. Na most az egyetlen egy igazi nagy érdekesség a dolognak szerintem az, hogy ugye ott volt ő, és ott volt a lakás tulajdonosa. És volt egy harmadik ember, és a tulajdonost is, meg azt a lakás tulajdonost is, meg a másik embert, azt hagyják szabadlábon védekezni, ellenben Tomketet, aki vendégségben volt, és ha jól tudom, éppen már elfelé távozóban volt, ő az, akit viszont ilyen elképesztő módon előzeteseznek, meg fenyegetnek mindenféle dolgal, és kvázi hát teszik tönkre az életét, mondhatjuk, mert hát ennek azért jobban belegondolom, ember elég durva következményei vannak. Én olykor azért olvastam Tomcat blogját, hát annyira nem viselik meg ezek az akciók, sőt, mintha ebből merítkezne. Tehát ő, mintha direkt élvezné egy ilyen botrányhős szerepében tetszeleg. Azért, főleg Attinának a blogjából lehet ezt kivenni, amikor néha az hasonló ügyekről írnak, hogy azért ez nála egy szerintem egy kicsit mutatja a macsó külsejét, most nem tudom, ez csak az én személyes véleményem, tehát lehet, hogy csak én veszem le rosszul, de ő az Attinán keresztül lehet azt lemérni, hogy azért őket, a családjukat is nagyon durván érinti, tehát még hogyha ő egy ideig játsza is azt, hogy ő most itt ezt bírja, meg ő a szabadság harcos, stb. Azért ez a családjára nézve elképesztő következményekkel van, amit szerintem egy idő után ő is be fogja látni, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Egyébként pont a szakítás is meg a blogjából is az derül ki, hogy mintha már az ő közvetlen környezete is kezdené egy kicsit sokkolni ezt a fajta ténykedését és a módszereit, és lehet, hogy ez lesz az eset, amikor azt mondja, hogy jó, akkor egy kicsit visszább veszünk, és nem kezdünk. De azért ez olyan, mintha Tomcat hozzád járna pszichoanalízisbe, hogy ilyen napra kész vagy ezzel kapcsolatban, hogy Tomcatnél hol fog elszakadni a cérna, de azért Tomcat nagyon sokat tett azért, hogy mondjam, a figyelem, a közfigyelem az rávetüljön. Hát emlékszünk, hogy ő dobta pofán egy tortával Dembskyt. Ugye? Ő volt az, aki elment a neonácik tüntetésére bohóc ruhában, ugye? Tehát, hogy azért Tomcat egy nagy közéleti provokátor. És ő volt az, aki Békejelre eljött Árpádsához zászlóval. Igen, Békejelen Árpádsához zászlóval biciklizett körbe, hogyha jól emlékszem. Ő azért szeret provokálni. A mostani aktualitása pedig az, hogy ő volt az, aki ugye a rendőrparota utáni támadás, vagyis a rendőrparota támadás után a sajtótájékoztatón Gyurcsány közvetlen közelébe jutott. Igen, belógott valami táskával, amit át se vizsgáltak. Ennyit a nagy védelemről. Föltett neki kérdéseket, ezt is írják a blogon, hogy ezért ott fejek hullottak, meg őrjöntek, stb. Úgyhogy ezért is elképzelhető, hogy most ugye őt szeretnék bent tartani, és mindenféle elképesztő módon ezt is az Attila írta, hogy milyen módszerekkel vallatják, alvás megvonással, éheztetéssel gyakorlatilag. Jó, hát mondjuk azért nem tudom, hogy ezeknek mennyi alapja lehet. Hát ez is ki fog derülni, mondom, ezt olvas az ember egy olyan blogon, amelyik, hát hogy mondjam, aki rendszeres olvasó, azt tudja, de én most meg fogom közvetíteni a nem olvasók számára, hogy... Oké, de azért nyilvánvaló Tomcat barátnője, ugye ő Attina, akiről beszélünk, azért hát kicsit elfogult, igen. Még haszakítottak is. Jó. Normális esetben igen, ez így meg is állna, de viszont mondom, aki olvassa, azt tudja, hogy ő most, meg egyáltalán mindig őszintén írnak, legalábbis úgy veszem ki, például, ha valamilyen tévednek, azt vissza, utána helyesbítik saját magukat. Uh-huh. Tehát nem bukkantam még olyanra, amiben náluk bele lehetne kötni. Hát én mondjuk tudnék. Benne, hogy Hát most érted, vagy az igazság tartalmába, vagy pedig a, hogy mondjam, erkölcsi tarthatóságába. Szóval azért Tomcatnek azon a blogon volt egy jó pár elég keményen cigánygyűlölő bejegyzése, legalábbis amiket én személy szerint olvastam. Tehát azért... Hát igen, mondjuk az egy más téma, az egy teljesen más téma, hogy most arról van... Hogyha belefúrjuk az arcunkat Tomcatnek a személyiségébe, én úgy gondolom, hogy ez a Tomcat gyerek, ez valaha... talán egy egészen normális gondolkodású srác lehetett, sőt azt gondolom, hogy politikailag is kiegyensúlyozott volt, csak aztán annyira rászálltak, és annyian és annyi felől kezdték előtt fasisztázni, hogy ő benne egy dac fejlődött csak ki, egy csak azért is attitűd fejlődött ki benne, és gyakorlatilag, és ez elég tragikus egyébként, egy tragikus pszichológiai mechanizmus játszódott le, azonosult azzal a szereppel, amit rá akartak kényszeríteni. Azért rávertek egy szerepet, és ő azonosult ezzel, mert akkor na, jó, tudjátok mit? Jó, akkor leszek nektek az. Nem, én azért nem? Azt gondolom, hogy ez a Tomcat önmagában egy eléggé agresszív figura, és én személy szerint körülbelül egy olyan 4 évvel ezelőtt hallottam róla. Először az első alkalom az volt, hogy valaki beszólt neki a barátnőjének egy cseten, ő ezt kinyomozta, hogy ki volt ez, oda ment videókamerával a kezébe, összeverte a gyereket, közben ezt felvette másik kézzel, kényszerítette egy szöveg elmondására, amelyben bocsánatot kért tőle, és ezt felrakta a blogjára. Tehát én így hallottam először róla. Tehát nem egy ilyen jellemzően pozitív figura, egy ilyen szerencsétlen kis okos, intelligens gyerek, akire mindenféléket sütögetnek. Tehát Robi, ez szerintem így nem teljesen igaz. Ez a meglátás. Ezt a videót például letöltötted. Kétségtelen, hogy intelligens. Igen? Ezt a videót, amiről beszéltél, letöltötted és láttad? Persze, és ez fönn volt az Indexen, és ez egy 4 évvel ezelőtt. Jó, hát akkor egyébként én ezt nem olyan régóta nem olvasom őt, és nem tudom, erről nem hallottam. Annyi jó, hát most itt irogatjuk a Tomcat összeset. Mi összedobjuk mindazt, amit Tomcatről tudunk, vagy vélünk. A lényeg az az, hogy például ennek az esetnek nyilván lett volna valamilyen olyan következménye, ami hát büntető következménye egészen konkrétan. Kellett volna, hogy legyen. Volt is. Most így, ahogy volt hallom is. Ezt a sztorit, kellett volna, hogy legyen neki. Volt is. Hát... De, hát hogy mondjam, hogyha nem kapták el ezért, nem büntették meg, akkor valahol az egész... El is ismerte, büszkén vállalta, és mondta, hogy az ő barátnőjének ne szóljanak be. Ó, valaki beszólt a nőjének, az más, az, na az már macsó dolog, az már kihívás igazából egy férfi számára. Minden esetre... Igen, most is van egy aktuális ilyen verekedős esete, amiben ugye szokásos módon mindig az összes ilyen beidézését meg jegyzőkönyvet kiteszi, és ott is az látszik, hogy semmi nem áll meg, tehát az egész valószínűleg kamu, még hogyha bármi köze is lenne hozzá neki, akár távol, tehát mondjuk, mint hogyha azt mondta volna, hogy jó, akkor nem én megyek oda, hanem oda küldöm a barátaimat, még az sem ebben az esetben, és minden egyes alkalommal őt, amikor emlegetik, mindig azt mondják, hogy büntetett előéletű, és ott nem büntetett előéletű, tehát soha semmiért nem ítélték még el, mindig csak ilyen beidézgetünk, kivonunk egy kicsit a forgalomból, tehát semmi olyan, aminek valami következménye lenne, és hát én ezekből kiindulva mondom azt, hogy ővel lehet, hogy most elszállt egy kicsit a ló, és tényleg függetlenet akart úgy egy csúnya dolog ott bevetni, de egyértelmű, hogy azért volt a vögyükben, és azért csinálják vele azt, amit most csinálnak, mert ugye bejutott ebbe a bizonyos rendőrpalotába, ott beszólt a Gyurcsánynak, és... Hát az egész Tomcatsége miatt, hát most nem nyilván nem amiatt az egyeset miatt, hanem amiatt, ami ő Tomcat. Én úgy gondolom, hogy minden olyan politikai téma jól jön a kormányzatnak, amelyik nem a megszorításokkal, meg a kórházbezárásokkal kapcsolatos. Tehát ők mindig nagyon-nagyon szívesen terelik a politikának a tematikáját abba az irányba, amelyik elfelé viszi az közfigyelmet arról a brutális megszorítási csomagról, amit hát, éppen működtetek. Hogyne is, ne feledkezzünk el a bolgár nyugdíjasairól, akik most elégedetten dőlhetnek hátra, hogy lám-lám, az erős kezű rendőrség végre lekapcsolta ezt a veszélyes Tomcatet. Jó, csak nevetséges, mert a Tomcat bejutott tök ártalmatlanul, teljesen üres táskával a rendőrpalotába, úgyhogy nem volt nála robbanóanyag. Tehát most, tehát az, hogy ő bement a rendőrpalotába, és ott bent a rendőrpalotában leleplezte magát, az nem azt mutatja, hogy ő egy merényletre készül. Tehát világos, hogyha ő bármiféle merényletet akar elkövetni, akkor egy ilyen esetben maximum kipróbálja, hogy be tud-e jutni, hogyan tud bejutni, milyen módon tud bejutni. Értelemszerűen az, hogy leleplezi magát ott bent a rendőrpalotában, mutatja azt, hogy a csávó tök ártalmatlan, és inkább csak arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy ez az egész rohadt nagy biztonsági készültség, amire hivatkozik a rendőrség, az mekkora nagy kamu, és mennyire kizárólag a kommunikáció szintjén létezik, és hogyha egy tomcat egy táskával tök simán be tud sétálni a rendőrpalotába, és oda tud állni fényképezgetni a Gyurcsány Ferenc mellé, akkor nyilvánvaló, hogy ez az egész polgárháborús készültség, amiben a rendőrség van, ez senki másnak nem szól, csak is az otthonában rettegő panellakásban félő és a téli elemózsiát gyűjtögető nyugdíjasnak, aki már készül a polgárháborúra. És alig várja, hogy az MSZP-re szavazhasson, hogy ezt elkerülje valahogy. Igen, hát a másik eset, ami meg szintén aktuális, az meg amikor azt hiszem talán a március 15-e után ott a tojásdobálással kapcsolatban, vagy most ez nem biztos, de valami közelmúltbeli esemény kapcsolatban őt bevitték egy fogdába, és onnan kisétáltak gyakorlatilag a cellából, mert ki tudták nyitni belülről az ajtót, és kimentek oda, ahol az őrnek kellett volna üldögélnie, ott elkezdtek ilyen letartóztatási, vagy nem tudom milyen jegyzőkönyveket kitölteni, ezt is kitette pár hónappal ezelőtt, nem tudom, egy-két héttel ezelőtt kim volt, hogy kitöltöttek egy ilyen, hogy amikor beviszik oda az embert és fölveszik az adatait, meg hogy mivel kapcsolatban vitték be, oda beírták végig a Gyurcsány nevét, stb. És akkor ott kint üldögélve megvárták az őröket, akik ugye egy idő után a kamerákkal észrevették, és szintén hát kicsit elhűten jöttek be, és ebből is egy óriási botrány volt rendőrségen belül. Tehát az ilyen dolgok miatt van a bögyükben. És hát azért az egy fontos dolog, azt szeretném még csak elmondani, hogy meg az is teljesen személyes vélemény, hogy Tomcatet azért szeretnék nagyon elnémítani, mert valami irgalmatlan, hát jó, tehát média viszonylathoz képest nem, de úgy amúgy elképesztően népszerű, tehát az olvasottságuk az blogger szférában az kiugrom magas. Mennyi klikjuk van egy nap, akkor most már számosítsuk ezt. Hát ezt az már csak ezt a blogot írtam, azt írta, hogy amikor Tomcatet jött a hír, hogy elkapták, másnap, amikor már ugye vagy egy-két nappal később, amikor már nem frissült a blogja, 11 ezeren hozták le. A barátnője oldalát 40 ezeren, és a blogad mindenki. Jó, hát tegyenek fel egy nyilvános számlálót, és akkor elhiszem, én ezt tudom mondani. Tehát én is tudok mondani adatokat. Ez mondom, én. Mert ugye azért itt van egy kis. Igen, tehát van itt némi pátoszkeltés és Tomcat körül, tehát azért ő a magyar betyár, tehát azért van egy ilyen mítosz. A betyár az a Budaházi, szerintem ő inkább nem tudom kicsoda, de... És ki a viszkis? Ez a fő kérdés. De én hogy mondjam, tehát jó fejgyerek ez a Tomcat, meg jó pofa gyerek, amikor éppen nem veri szét valakinek a fejét, aki beszól a barátnőjének. Tehát akkor így, tehát... Azt hiszem, hogyha ez tényleg így is volt, és rá lehet keresni. Ez megtörtént, akkor rendben, elfogadom, akkor én azt mondom, hogy abból már biztosan kinőtt. Aha. Tehát ezt lehet követni, elképzelhető, hogy volt egy olyan indulat benne, amit így vezetett le. Minden esetre nagyon érdekes az, hogy valakit, aki nyilvánvalóan csípi a politikai garnitúrának a szemét, vagy a politikai garnitúra bizonyos részének, éppen hatalmon lévő részének a szemét, azt ilyen módon lehet kivonni a forgalomból. Igen. Tehát ez mindenféleképpen érdekes, és főleg azért érdekes, mert hogy ugye az a másik két tag, akik hát sokkal inkább lehettek volna gyarúsíthatóak, hogyha jól sejtem. Ugye jól értettem, amit mondtál. Igen, hát őket pedig szabadlábon hagyták. Szabadlában. Hát meg gondoljunk bele abba, hogy kik védekeznek szabadlában, milyen bűnesetek után hagyják szabadlában védekezni az embereket. Ezt is ugye megint csak mondhatjuk, hogy jó, Atina írt, de én elhiszem neki, hogy amikor elment ahhoz a rendőrségi épülethez, ahol szállították a Tomcatet, akkor ott olyan készültség volt, mintha tényleg, én nem tudom, kormányfők találkozója lenne. És akkor így nem engedték oda őket, meg beszólogattak nekik, ott le is írja eléggé, hát szorúszóra, nem idézném, mert eléggé csúnya szavak hangzanak el, rendőrök részéről természetesen, hogy zavarják el az édesanyját a Tomcatnek, meg a barátnőjét, aki csak látni szeretné a fiát, mert már napok óta nem látta, hogy milyen állapotban van. És akkor ugye most nem kell, hogyha Tomcat stílusában akarnám mondani, akkor mindenki gondoljon arra, hogy milyen események zajlanak az országban mindenfelé, milyen bűneseteket követnek el, és ott a rendőrök érdekes módon nem lépnek fel, semmilyen elképesztő erőfitoktatás nincsen meg, semmilyen hatékony intézkedés, hanem amikor a tonketet kell beszállítani az egyik épületből a másikba, akkor ott van a színejava a terror elhárításnak. Jó, hát azért, tehát ilyeneket, igen, tehát ilyen kijelentéseket ne nagyon tegyünk, mert nem tudjuk, ráadásul lehet, hogy tényleg a másik ajtón éppen a miniszterelnök ment be, úgyhogy azért volt ilyen készültség. Tehát azért, még egy apróság, amikor őket ugye elkapták, akkor ezt nem is fogadni írta, hogy egyébként neki az a cím, most nem tudom, mit reklámoztunk, hogy én magam.freebox.hu, ő azt írta, hogy amikor hírekben az volt, hogy ugye ilyen páncéltör, vagy nem páncéltör, mi ez, hogy hívják azt, hogy az páncélokkal. De nem az, én is azt akartam, hanem az, hanem ez a, hát ez a vasúd, amivel bezúzzák az ajtót, azzal törték rájuk ugye az ajtót, és akkor mindenkinek beugrik a filmekből ismert kommandós jelenet. Most ez a valóságban úgy történt, hogy egy kicsit eldeformálódott állítólag az ajtónak a kerete, és a lakásban tartózkodó hölgy tag az kiment és kinyitott az ajtót, hogy mi ez az örömbölés, és utána úgy rúgták be rá az ajtót, hogy megsérült a szája, vagy nem tudom micsoda. Tehát ugye nem úgy történt, hogy ezt az ember elképzelni, hogy ott valami iszonyatosan profi akció zajlott, aminek a keretében egy csapással bezúzták az ajtót, és ellepték a maszkos gépfegyveres kommandósok a lakást, mint ahogy ugye ezt a médiában könnyű az otthon rettegő nyugdíjasok, meg ahogy Robi mondta, vázolni egy-két szóval, ami mögött ugye nem igazán az a tartalom, amit az ember utána beleképzel. Csak azt nem tudom igazából, hogy őt most akkor veszélyeztetés és szakszerűtlen tárolás, vagy valami ilyesminek a vágyával. Hát őt semmi ilyennel nem lehetne, ugye ő neki nincs köze ahhoz a lakáshoz. Tehát, de akkor miért? Hát ez az, hogy miért. Hát amiért, amit mondtatok az előbb. Hogy ez elképesztő, mert... És gondolj bele abba, hogy ugye Magyarországon az, amit most itt demokráciának nevezünk, az arról szól, hogy addig van demokrácia, amíg a média által úgy tudják kontrollálni az embereket, ahogy az nekik tetszik, és amint van egy ember, aki egy kicsit is kilóg ebből a sorból, és egy kicsit is elkezd népszerűséget szerezni, és mondani olyan dolgokat, ami már csípi a szemüket, azt egyszerűen ilyen eszközökkel lehet félre rakni. Én ennyit szűrök le az egészben. De hát ostobák, hogyha ezt csinálják, mert ettől csak népszerűbb lesz. Ez így van, tehát így lehet hősöket faragni. Hát igen, ettől csak népszerűbb hősöket. És népszerűbb lesz. Hát ez nem, tehát ezzel nem lesz ő kevésbé népszerű. Vagy most megtörni akarják? És azt akarják, hát, hogy hagyja abba a blogolást? Nem, az biztos nem, hogy lehet, hogy alá akarnak iratni vele valami papírt, amit aztán... Beszervezési nyilatkozatot? Vagy mit? Nem, hát vallomásra gondoltam mondjuk, hogy igen, ő ott mit tudom, hogy mit akart kocsvasztani, mert lehet, hogy a tárgyi bizonyítékok azt nem támasztják el, de hogyha neki az volt a szándéka, hogy másnap apró véres szakatokra robbantsa a nem tudom én milyen tüntetést, vagy megemlékezést, akkor az már egy szándék, amivel lehet később. Jó, de mondjuk, hogy az a szándéka, hogy ilyen füstbombákat dobáljon, szerintem azért az se teljesen jó egy tömegben ilyen rémületet kelteni. Tehát... Én úgy tudom, hogy egy polgári társadalomban, vagy egy jogállamban tehát egy napnál tovább, hogyha jól tudom, 24 óránál tovább nem tarthatnak téged fogva anélkül, hogy... 72 óra? 72 óránál tovább nem tarthatnak fogva téged anélkül, hogy ne emeljenek vádat ellened. Tehát meg kell nevezni, hogy mi a vád. Na most az ő esetében, hogyha jól tudom, ez több mint 72 óra. Hát igen. Akkor hát vádat kellett emelni ellene. Erről nem tudunk semmit, hogy ez micsoda? Ne, ez nem történt meg? Nem történt meg. Hát az ügyvédje, akit szintén a barátnője fogadott számára, és azt mondja, hogy azóta egy másikkal is próbálkoztak az első, ami miatt nem vállalta tovább, vagy nem tudom. Ők ezen ügyködnek, hogy ezt a teljesen indokolatlan előzetest, amit azt hiszem 30 napig meg lehet hosszabbítani, ezt az előzetest is szüntessék be, mert ennek sincsen semmi alapja. Most itt ez már egy kicsit ilyen bűnügyi szakértőnek kéne, vagy nem tudom minek, hogy tudja az ember, hogy most itt az előzetes, az ahhoz kell-e valami, vagy nem kell, mert amit mondhatok, az a letartóztatás, hogy hát emelés, stb. De nem lehet fogva tartani, tehát nem lehet, akkor ki kell, hogy engedjék. Igen, igen, ez van most. Ez a törvény. Hogy enyhítsék, mint ahogy a Budaházinál is volt lakhelyelhagyása, vagy házi őrizete, nem tudom, igen, a lakhelyelhagyás az enyhébb, tehát hogy abszolút, ha még hogyha a rendőrségnek az az indok, hogy de itt valamit kell mindenképpen nyomozni, stb., akkor sincsenek meg azok az okok, ami miatt előzetesben lehetne tartani, vagy házi őrizetben, hanem akkor mondjuk lakhelyelhagyási tilalom, és akkor ha akkor se derítenek ki semmit, akkor lehet ejteni az ügyet, csak hát most ugye az a lényeg, hogy mégiscsak én azt mondom, hogy arra mennek rá, hogy ővel aláírassanak valami olyan papírt, ami alapján utána már lehet tovább vinni az ügyet, mert hogy nem fognak, tehát amit mondtam, hogy írtak ezek az ő közeli barátai, hogy az ottani helyszíni szakértőktől jött az info, hogy nem fog megállni semmilyen olyan vád, amit a médiában ugye hangoztattak. Még egy utolsó kérdés, András. Te személy szerint elhiszed azt a védekezést, hogy műtrágyázni akarta a növényeket? Hát személy szerint te. De úgy válaszoljál, hogy most itt téged a rádióba kérdeznek, és most itt a tökös választ, most érted? Ezt Szent Péter kérdezi tőled, meghaltál, és ezen múlik, hogy bemehetsz a mennyországba. Ezen múlik, hogy most mit válaszolsz. Te elhiszed ezt, hogy a növényt akarta műtrágyázni? Tehát én tudom azt, hogy ő is, hogyha az van, amire gondolok, akkor tudom, hogy ő sem gondolta komolyan ezt a választ. Ez tipikusan az a válasz, hogy ezt én mondhatom, és ti meg elmehettek mind a fenébe, mert ha én ezt mondom, akkor ez van és kész. Tehát nem hiszed el. Akkor ez nem leges. Én nem úgy tenném fel a kérdést, tehát nekem ezt nem kell elhinnem, mert tudom, hogy sem úgy mondta, amit mondott. Érted? Tehát ő ezt kaján vigyorral az arcán mondta, kvázi, csak ezt ugye nem lehet itt élőben. Szerintem az lenne a tökös, hogyha ő azt mondaná, hogy ezt és ezt csináltam, és jogom van hozzá. Mert hogy ezek mind tök legális dolgok, tehát ezeket ő mind tök törvényesen vásárolta. Akkor miért kell hazudozni arról, hogy miért vásárolta? Ez a kérdés. Mert ő a két alternatív között. De tök törvényes kotyvasztani mindenféle legális anyagokat. Törvényes. Ő nem követett el semmi törvénytelenséget. Akkor miért kell hazudni erről? Hát főleg, hogy még nem kotyvasztott, még csak tartotta. Sőt, nem is ő tartotta, ugye? Hát ez az. Abban a pillanatban így döntött, ezt mondta, lehet, hogy később már máshogy döntött volna, hogy egy későbbi megfontolással akár lehet, hogy ő is azt tartotta volna jobbnak, hogyha azt mondja, hogy igen, füstgyertyát akartam csinálni, és kész, és akkor pont, és akkor mi van, azt is lehet. De ő ezt lehet, hogy nem gondolta végig, és ő inkább ezt a kaján képetekbe vigyorgok típusú dolog mellett döntött, és ezt mondta. Akkor abban úgy gondolom, hogy egyetérthetünk, hogy a hatóságok nagyon sürgősen vagy emeljenek vádat, vagy pedig engedjék szabadon Tomcatet. Hát így van, igen. Sándor Andrásnak nagyon szépen köszönjük, hogy szakértett nekünk. Köszönöm. Hát, köszönöm a lehetőséget. Hello. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Leraktak idején elém egy papírt, amit fel kell olvasnom nektek, ez egy közlemény. A mai napon 11 óra és 13 óra között a László kórház elől ellopták a JES 693-as forgalmi rendszámú szürke Suzuki gépkocsit. A tulajdonos a benne lévő iratokat visszavásárolná. Telefonszám 30 999 68 20. Én egyébként fel vagyok háborodva az ilyen akciókon, amikor visszavásárolná a tulajdonos, mert ezzel gyakorlatilag... Legalizálod magát a bűncselekményt. Legitimálod a bűncselekményt, és ezzel gyakorlatilag felbújtasz, vagy legalábbis felhívsz egy csomó más embert, aki hát, hogy mondjam... Gyerekek, érdemes ilyet csinálni. Igen, könnyűkenyért, tényleg, lopd el, és visszavásárolja, tehát, hogy ő nem fenyeget feljelentéssel, nem is fordult a rendőrséghez. Szemért, hát ilyen nincsen. Ő bemondja a rádióba, ő vissza vásárolja tőled. Tehát úgy csinál, mintha az törvényesen lenne nálad. Dollárt szemért, hogy ne. Hát. Vigyed a cuccaimat, és szívesen visszavásárolom. Na jó, hát ez a menet. Jó, hát szerintem ez egyébként egy abszolút viszont nem, mit tud tenni? Mit tud tenni? Tehát amikor tudja, hogy a rendőrség töketlen, és soha az életben nem kapják el, és soha az életben nem jutnak vissza hozzá azok a dokumentumok, mit tud tenni? Jó, a rendőrség felelősség elsősorban az, ez hogy az emberek van. Ilyen megoldásokra fanyalodnak. De ez egyébként, és ez pontosan azt az új kapitalizmust, annak a logikáját mutatja, amiben élünk, és ami felé egyre inkább tartunk. Hogy vásárolj magadnak biztonságot, vásárolj magadnak pontosan. Jogbiztonságot, vásárolj magadnak személyes biztonságot, vásároljál a tulajdonodnak biztonságot, védjed be, vásároljál magadnak őrzővédő szolgálatot, vagy vásároljál magadnak egy szolgálatot arra, hogy ők visszaszerezzék, vagy vásárold vissza magát a tárgyat. Ez így van. Tehát vásárold meg a saját biztonságodat. Ha meg tudod vásárolni, akkor biztonságban vagy. Ha nincsen pénzed, nem tudod megvásárolni, akkor nem vagy biztonságban. Tehát nem csak a közbiztonság szűnt meg. Nem csak a köztulajdon szűnik meg. Minden, ami köz. Semmi közünk hozzá, semmi közünk egymáshoz, semmi közünk a közösséghez, nincs közösségünk. Hát és ebben az egy mondatban benne van a rendszer igazságtalansága, hiszen ahogy mondtad, visszavásárolja, visszavásárolhatja, ha van pénze. Persze. De akinek nincs pénze, az többet nem látja az iratait. De akinek az nincs pénze, nem látja annak az nem autókáját. Jár biztonság. Ez így van. Akinek nincsen pénze, az fogja be a pofáját. Akinek nincsen pénze, az takarodjon haza, és sírja el az anyjának, akinek szintén nincsen pénze, hogy ellopták az irataimat. Akinek van pénze, az vásároljon magának hirdetést a rádióban, a tévében, és vásárolja vissza azt, amit elvesztett. Na hát ez így egyáltalán nincsen rendben. Közben egyébként zúdulnak be a fölháborodott SMS-ek az SMS-falra, hogy mi az, hogy András szakértő, hogy András hogyan és milyen módon szakért ugyan már Tomcat-tel kapcsolatban. Hát be kell jelentenem, hogy nem csak egy szakértünk, nem csak egy Tomcat szakértünk van András személyében, hanem itt van velünk Kálmán, a másik Tomcat szakértünk, kizárólag a kiegyensúlyozottság okán. Igen, hát én már most leszögezem, hogy nem tartom magam egyáltalán Tomcat szakértőnek. Semmi gond, András természetesen. Természetesen azért fölfigyeltem erre, mondjuk itt Tomcat jelenségre. Na most, ugye András inkább szimpatizált Tomcattel, én pedig azt mondom, hogy elismerem Tomcat munkásságát, de nem értek vele egyet, egy cseppet sem. Tehát sem politikailag, sem, nem is tudom, talán a megoldás a módszereiben igen. Azt látom, hogy a csávó, amit csinál, annak mindig két éle van. Tehát dobál, de tortával. Tehát azt látom, hogy nem kővel dobja meg a Demszkit, meg nem lövi a Demszkit, hanem tortával dobja a Demszkit. Nagyon látom, ügyes, nagyon intelligens ember. Tehát ezt le kell szögezni, és talán éppen ebben van. Abban a pillanatban, hogy lenácizzák, bohóc ruhában kimegy a nácik gyűlésére. Igen. És őket is provokálja. Tehát, hogy így hogy mondjam, tehát a csávó azért, hogy mondjam, nem egy egyszerű suttyóturbó magyar. Na. Ez így van. Sőt, ő ebből a turó bizniszből szerintem nagyon szépen megél. Tehát, hogyha fölmész a blogjára, akkor azonnal találkozol az ő pólóboltjával, és hát vannak ilyen elhíresült mondatok, amiket bizony ő talált ki, és ő nyomott először pólóra, például ez a magyar vagyok, nem turista. Ez az ő saját know-how-ja, amit hát nem kis pénzért árul. Tehát ő nagyon jól megél, ebből lehet nála kapni mindenféle nagy magyarországos pólókat, meg hát amit el tudsz képzelni a témával kapcsolatban, a csodaszarvastól a traktorig, amikor a traktoros tüntetés volt, akkor például ilyen kis traktorlogós pólókat árult, tehát nagyon szellemes, nagyon okos, de hát lehúzza az elv barátait, én úgy gondolom. Tehát, hogyha, például. Viszont szellemileg meg úgy érzem, hogy az elv barátai húzzák le őt. Magukhoz. Figyelj, ha érted, mire gondolok. Most gondolj arra, hogy például, ugye mi szimpatizálunk például ezzel a békejel nevű dologgal. Én személy szerint igen. És most képzeld el, hogy te úgy segítettél volna a békejel szervezésében, úgy propagáltad volna, hogy azt mondod, hogy hát jó, 5000 forint. Most arról tehát, van hogy szó, miért hogy szerinted a Tomcat, várjál, te arról beszélsz, hogy szerinted a Tomcat lehúzza a híveit azzal, hogy ő pénzén árulja a pólókat? Igen. De hát könyörgöm. Adja ebben nekik ország... nyereség nélkül. De ebben az országban mindenki nyereségért dolgozik. Mindenkinek, mi ennek az egész új kapitalizmusnak, ami ebben az országban zajlik, a mottója az, hogy vállalkozz, az, hogy csinálj profitot, az, hogy éljél jól, az, hogy gyarapodjál. De mondom, hogy ha áttranszponálod... Mindenkinek mindenre szabad vállalkozni, de a Tomcatnek van egy pólóboltja, akkor rögtön Tomcat, ez a Tomcat, ez lehúzza az elf barátait. Pólót árul, könyörgöm. Ne haragudj, Robi, most mondom, áttranszponáltuk a te példádra, mondjuk te azért hívtad volna meg a békejeles embereket, hogy itt, mit tudom én, kérsz tőlük 5000 forintot, és átadod a mikrofont, hogy hát tessék. Vagy meghívod az adtakot, és azt mondod 7850 forint. Tessék, beszéljen nyugodtan. Most az, hogy valakinek van egy vállalkozása. Vannak, hogy mondjam, tehát ha valaki pólókat árul, az vásárol pólókat, az fenntart, üzemeltet egy pólóblogot, vagy nem tudom én, egy valamilyen online boltot, az emellett nem tudom én, ráolvasztja azokat a matricákat azokra a pólókra, ez egy csomó kiadás, hát ebből ő neki nyeressége van, hát erről szerintem erkölcsileg nem? Akkor lenne védhető a dolog, ha mondjuk SZDSZ pólókat árulna pénzért, és turulós pólókat önköltségi áron odaadná. Tehát azt gondolom, hogy akkor erkölcsileg én nagyon sokat szoktam ingyen dolgozni. Jó, mondjuk ez nem jó példa, mert én is szoktam. ennek nincsen különösebb jelentősége. Én a Fix Egyesületben rengeteget dolgoztam ingyen, és büszke is vagyok rá, soha egy fillért nem fogadtam volna el érte, hiszen nem azért csináltam. Hallgassuk meg a hallgatók véleményét Tomcattel kapcsolatban. Halló, halló! Jó estét, Jani vagyok. Halló, Jani! Én a Tomcattel kapcsolatban... nem hiszem, amit a rendőrség mond, hogy egy liftbe telefonált, hogy hú, milyen jól fogok robbantani egy idegen előtt, mondja, annyira idegenszerű nekem ez, hogy ezt... Igen, mondjuk ez a Momentum nem val Tomcatre, tehát ennél ő sokkal intelligensebb. Én nem is a intelligencia, hanem az, hogy olyan hülye nem lehet, hogy valaki szervez valamit, hogy egy tök idegen előtt a liftbe elmondja, hogy hú, milyen jót fogok én holnap robbantani. Most mindenki erre figyeljen. A másik, az előbbi, amit előbb volt szó, hogy ellopták az autót, meg a iratokat. Nekem is volt, már feltörték az autóm, elvitték a rádiót, utána visszakínálták telefonon, hogy visszavehetem a rádiót. Hogy nem találtak meg téged, bocsánat? Tessék? Hogy találtak meg téged, hogy ellopták a rádiót? Igazából nem tudom, hogy találtak meg, de tudták a telefonszámon, megkerestek, én bementem a rendőrségre, azt mondták, hogy ne foglalkozok, inkább vegyen vissza 6000 forintet. Na, a rádiót, ez az. Nekem a rohadt anyukat! Na, rohadt anyukat! Ez a rendőrség Magyarországon! Na, itt tartunk! Itt tartunk, hogy bemész a rendőrségre, és egy tuti nyomot adsz a kezükbe, hogy ezek hívni fognak engem, találkozhatok velük, visszavásárolhatom tőlük a magnót, tehát gyakorlatilag a kezükre adod a tolvajokat, és ők azt mondják, hogy ne foglalkozz vele, vásárold vissza most 6000 forint. Ne szaporítsuk itt a papírmunkát nekem, akkor most jegyzőként könyvet kéne. Itt tart a rendőrség Magyarországon, de gyakorlatilag rá, tehát a... asszisztálnak ahhoz, hogy a bűnözés rászabaduljon a társadalomra, a társadalom pedig alakítsa ki a saját védekező mechanizmusait a bűnözéssel szemben. Hát illetve utána van alapja kimenni tüntetni, mert hogy ő nyilván azért nem dolgozik, mert nem kapja meg a pénzét, és hát akkor tehát így a körbe zárul. Hát nem dolgozik, persze, hogy nem dolgozik, mert a munka az azt jelenteni, hogy megkülönböztető jelzéssel szakszerűen bevisz embereket, nem pedig megkülönböztető jelzés nélkül símaszkban összever. Hát ilyen értelemben nem dolgozik, hiszen nem a munkáját látja el, ugye? Így van. És a tegnapi naphoz, hogy egy pár percet hozzászólhatnék, mert nagyon-nagyon szerettem a tegnap is bele... Igen, fél perc. Folyamatosan cseréd. Én úgy gondolom, hogy lehetne itt megoldást találni, legyen népszavazás, ne arról, hogy Tandi, hanem legyen arról, hogy mekkora létszámú legyen a parlament. Szavazzunk arról, hogy a képviselők visszahívhatók legyenek. Szavazzunk arról, hogy egy párt a kampányra mennyi pénzt költhessen magára. Ilyenekről szavazzunk, én tudok szerezni a szűk baráti körömbe biztos, hogy 400 aláírást erre. Tehát úgy gondolom, volna itt nem olyan megoldás, hogy csak tüntetéssel kapcsolatos, hanem egyszerűen már nem hiszem, hogy ezeket meg lehetne ezt a politikai, úgymond elitet dönteni ezzel kapcsolatban. De miért nem hiszünk benne? Tehát itt kezdődik szerintem a probléma. Mindenki így gondolja, hogy nem hiszek benne, meg se próbálom. Hát én kint voltam a Kossuth téren szinte minden este, nem balhézni, nem azért mentem, tiltakozni mentem, de mi lett a végeredménye? Semmi. Csürhének, csőcsereknek neveznek, ingyen élőnek, azt mondták, oda járnak emberek. De mi az, hogy nem lett eredmény? Hát eltelt fél év, már csak 3,5 év van hátra. Hát most mire lehetett számítani? Hát most attól, hogy te most komolyan, az, aki azzal ment ki, tehát azért ment ki a Kossuth téren, mert azt gondolta, hogy attól, hogy ő ott kint van, majd a Gyurcsány lemond, hát azt én nagyon tudom sajnálni. Hát én azt hittem. Megmondom, de miért? De hogyan? De hogy képzelted ezt el? Mert én úgy gondoltam, hogy ha én hazudok, és annak van következménye, bár akkor úgy gondoltam, hogy ha valaki hazudik a politikába, annak is. Tehát erkölcsi normák. Ez naivitás. Szerintem ha az ember tiltakozik, akkor azért tiltakozzon, hogy ne csinálhassák meg anélkül, hogy ő tiltakozik. Tehát, hogy mondjam, tehát ennek a tiltakozásnak ez valahol egy ilyen lárpurlár dolog. Tulajdonképpen, tehát ilyen igazán közvetlen hatása a folyamatokra nincsen annak, hogy kimész az utcára. De mégis kimész az utcára, mert ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát, hogy tulajdonképpen ennyi. Ennél nem több, én azt hiszem. Én inkább más dolgot kérdeznék. Miért lett volna elég megoldás, hogyha Gyurcsány lemond? Miért nem azt követeltétek, hogy legyenek előrehozott választások? Nem, igazából, mert ha Gyurcsány lemond, akkor egyszerűen a helyére lép Kis Péter, és kész. Szerintem meg az előrehozott választás sem nem megoldás. Nem voltam én hangadó, bár bocsánat, hogy tehát, vagy én igazából... Jó, én nem voltam kint, mi volt ott a közhangulat? Igazából én azt szerettem volna, hogy itt az egész politikai elit úgymond menjen a jobb baloldal, mert az ország érdekeit nem képviseli. Hát ebben teljesen egyetértek. Tehát én igazából de nem úgy mentem ki, mint egy jobb oldali tüntető, hanem úgy mentem ki, akinek ez egyszerű, hogy a politikusnak lehet hazudni mind a két oldalnak, én ezt nem tudom elfogadni. Hogy nekem nem lehet, mert hogyha én valamit rosszul csinálok, akkor... Akkor miért nem azt követeltétek, hogy nektek is lehessen hazudni büntetlenül? Ez egy észszerű követelés. Legyen igazság, én is hadd hazudjak, én is hadd gyilkoljak büntetlenül. Ez a szörnyű, hogy az embereknek még van bizonyos erkölcsi érzékük, és nem Gyurcsányból vezetik le, hanem mondjuk valami másból. Mondjuk van, aki az apjából, van, aki Jézusból, van, aki a BTK-ból. Tehát, hogy mindenki valahonnan, de valahogy egyik se a Gyurcsányból vezeti le kifejezetten az erkölcstant. Minden hát esetre, nem is lehet. Hát nem nagyon, hát, de viszont nagyon jövedelmező. Tehát, az érdekes, hogy kiírni egy előrehozott választást, oké, persze, de nem ezekkel a feltételekkel. Tehát persze, nem ilyen módon. Ezt elmondtam, csak el akartam, hogy... Az egyik legfontosabb a visszahívhatóság lenne szerintem. Legyen 1%-os küszöbb, ne kelljen itt 5%-ot megszabni. Na hát ott kezdődik. 1% és visszahívhatóság, ez két van, nagyon meg összeférhetetlenség. Hogy én számon tudjam kérni rajta azt, hogy Timborám, te azt ígérted nekem, hogy például most akarok egy példát mondani, itt a Vác felé vezető 2/A jelű út. Hát ez megjelent a Váci újságba, hogy a Váci polgármester Bót úr kiharcolt, hogy nem lesz fizetős a 2/A-s út. Hát most ezt úgy oldották be, hogy nem is 2/A, hanem M2-es út lett. Átkeresztelték, az már fizető. Olyan káosz volt itt a teherautósok között, hogy van, aki úgy tudta, hogy kell fizetni, valaki hát meg, úgy tudta, hogy nem. Hát meg gondolom, hogy térképek. Most jön egy külföldi, és akkor hirtelen azzal szembesül, hogy M2-nek hívják a 2/A-t. Igen, hát ez érdekes, mert a GPS-en még mindig 2/A-ként szerepel, és az újságban leírták, hogy 2/A olyan, mint soha nem is létezett, viszont a M2-es autóút, ami gondolom, hogy autóútnak megvannak a maga kritériumai, mitől autóút egy autóút. Ez fantasztikus hát egyébként, ami ebben a műsorban az a szabad asszociáció elszabadul, de komolyan, tudod, hogy Gyurcsánytól meg az 1%-os küszöbtől az M2/A is, hogy mitől autóút az autóút, de így egyik percről a másikra az valami fantasztikus. Nagyon köszönjük, hogy hívtál minket. Hadd fejezem még be. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy miért nem lehet visszahívni a Váci polgármestert, ha ő azt ígérte, ez nem lesz nekünk fizetős. Azért, mert ez a törvény. Már elnézést, hogy így kicsit megsűrtem, csavartam a dolgokat, és köszönöm szépen, és nagyon jó a műsorotok, és a orosz Józsi bátyánk, stb. A többi társai, azok csak irigykedjenek, és a fia lehet, az ember azért hallgatja, hogy ébren tartsa az a fiasságát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hello. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenségét ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Teljesen logikus ez a rendőrség dolog, írja öreg harcos. Nem más ez, mint az öngondoskodás kiterjesztése egy újabb területre. Igen, igen. Hát igen. Ez lesz majd, amikor eladják teljesen a rendőrséget. Igen. És akkor majd megvásárolhatja magának mindenki a saját kis rendőrségét. Tök mindegy, miért megyünk ki a térre, írja az SMS író. Úgy sem lesz változás. Az nem mindegy, hogy mivel. Én még csak komoly erőszak bevetésével láttam nem kívánatos személy gyors eltávolítását a dühös tömegek részéről. Azt hittem, úgy folytatódik az SMS, hogy tök mindegy, miért megyünk ki a térre. A téren lenni jó? Hát már amíg lehetsz a téren. Hát igen. Jó a műsor, írja az SMS író. Szerintem mindenkit deportálni kéne, az összes embert, aki mostanság politikusnak meri nevezni magát identitásától függetlenül. Na jó, hát én ezt azért nem gondolom, hogy ennek ez a megoldása. Hát nem deportálni kéne, csak egyszerűen el kéne távolítani a politikából. Tehát szerintem komplet garnitúrát ki kéne cserélni, én ezt gondolom. Tehát most én felülem egyébként, tehát hogy mondjam, én ezekkel a mai politikusokkal kapcsolatban bennem nincsen semmi bosszú vágy. Én nem szeretném őket megbüntetni. Én szívesen találkoznék. De nem, én szívesen találkoznék velük minden reggel a közértben. Kis cekkerükkel vásárolnak. Érted? A hétköznapok szinterein. Tehát látnám őket ott, ahol én vagyok, meg ott, ahol te, meg ott, ahol mi. Tehát, jó, hát ott a helyük. Nem börtönökbe, nem a börtönöket kéne feltölteni ezekkel az emberekkel, most hanem a villamosokat, a buszokat, a metró járatait. Most kapcsolódik. Én néhány hónappal ezelőtt a Rózsadomban jártam, és beugrottam, hogy vegyek egy üdítőt magamnak, és hát találkoztam Fodor Gáborral, ahogy ő ott a kis cekkerével állt. Az igaz, hogy ez egy olyan közért, ahol szor kettő az ár. Tehát a kis nyugdíjasok nyilván nem oda járnak föl a Rózsadombra, de hát lehet találkozni velük a közelbe, úgyhogy Robi, teljesült a vágyad. Na most én nem erről beszélek, hogy a Fodor Gáborral egyszer összefutottál a közértben, én arról beszélek, hogy én egy életmódot próbáltam. Aha. Érted? Tehát én ezt egy, ez egy olyan elvont közért volt, egy olyan elvont példa. Nagyon konkrét politikusok ugyanakkor. Nagyon jó a műsor. Fél éve még be akartam lépni az MSZP-be, most már ott tartok, hogy legközelebb csak parlamenten kívüli pártra szavazok. Hát igen. Suttyó turbó magyar? Freudi elszólás, írja Zsigmond. A véretekben van, az anyatejjel szívjátok, hogy mások kifosztása születési előjogotok. Ezt mondja Tom Kettre, hogy mások kifosztása, tehát amikor ő haszonnal adja el a turulós pólót, akkor ő másokat foszt ki. Nem, ezt nem. Nekünk mondja, szerintem. Aha, tehát akkor félrejöttettem. Mikit fosztottunk ki? Bocsássál meg, kedves Zsigmond. Kicsodát fosztottunk ki? Az meg, hogy Suttyó turbó magyar Freudi elszólása, benne semmi Freudi nincsen, én megismétlem. Suttyó turbó magyar, nagyon sok Suttyó turbó magyarral találkoztam egyébként a Kossuth téren, olyan emberrel, akivel próbáltam beszélgetni arról, hogy a Gyurcsány az miután takarodik, mert tehát odáig egyetértettünk, hogy Gyurcsány takarodj, és ez már egy ilyen közös alap volt, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy is akkor így utána hogyan tovább. És akkor kiderült, hogy erre nincsen, nem nagyon van forgatókönyvük, és akkor aztán jöttek az ilyenek, hogy koronás királyságot akarnak Magyarországon, mert a királyság intézménye az mennyivel jobb volt, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy az miért lenne jó, hogyha mondjuk a Sólyom Lászlót lecserélnénk Habsburg-Ottóra, és a Sándor palotát azt meg lecserélnénk a budavári palotára. Mondjuk akkor a Magyar Nemzeti Galériának annak onnan ki kéne költözni, meg a Széchenyi Könyvtárnak hát onnan ki kéne költözni, és akkor a király oda beköltözne. És akkor ettől egy jobb világ lenne Magyarországon? Nem lehet, hogy igazi királyságra gondolt, tehát hogy vissza kéne adni a királynak a földbirtokait. Tehát valami ja, ilyesmi. Egy abszolutizmusra gondolt. Igen, és az 50% adó helyett csak 30% legyen, tehát ugye a földesúri tized, egyházi tized. Királyi tized. Aha, meg kilenced. Ja, hát igen, de jó. Hát és akkor ez csak 30% adó, már akkor... mindjárt. Ja, hát meg persze a robot. De hát az... első éjszaka joga. és hát minden más, jó, ami ezen jár. Robi. A rendes feudalizmus, de nem abban a csökött formájában, ahogyan a Horthy rendszerben működött, hanem az a rendes régi... Olyan igazi, az a jó zsíros magyar. A klasszikus 17. századi, az a... Az, amikor még kastélyokat építettünk. Ja, hát az volt a jó világ. Na jó, szóval, és akkor ilyen vitákba keveredtem, hogy így, és akkor így felvettem, hogy talán az nem lenne jó. Vagy én úgy gondolom, hogy szerintem azért mégiscsak a néptől származik a hatalom, nem pedig a koronától, vagy nem tudom. Tehát, hogy így esetleg nem kéne azért valakinek odaadni a közhatalmat pusztán, mert a fia annak, aki a legutóbb volt. Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy ez egy ilyen történelmileg meghaladott forma, és akkor ők mondták, hogy miért ugyanazt, de úgy is ugyanazt akarod, amit ezek akarnak, hogy. Na mondom, nem, én csak szeretnék egy rendes korrekt választást. Igen, hogy a gyalogdalóban volt, hogy miért vagy te király, mert valami nőcske hozzád vágott egy rozsdás kardot a vízirevűből. Ez melyikben volt? Gyalogdalóban. Ja. Telefonok. Halló, halló. Halló, szevasztok, Elét vagyok. Engem egyetlen egy dolog érdekel, még pedig a sajtónak a hozzáállása, ez a Tomcat meg a Budaházi esetére utalnék. Biztos emlékeztek rá, hogy annak idején ugye a Viszkis, aki köztörvényes bűnöző volt, aki bement bankot rabolni, hogy a sajtó mennyire mellé állt, mikor azt mondta, hogy ugye Fityiszt mutatott a hatalomnak, meg egyebek, ahol ott az köztörvényes bűnöző. Tehát az egyértelmű, mindenki el tudta, hogy a Tomcat mit csinált, azt nem tud, meg a Budaházi is mit csinált. Ugye hát az egyiket azt letartóztatták a Budaházi ellen, ugye most nem tudom, hogy milyen eljárás folyik. De sajtónak a hozzáállásán csodálkozom. Jó, de hát a Viszkis az egy tökös legény, nem? Én akkor csodálkoznék a sajtónak a hozzáállásán, ha korrekt lenne. Na jó, hát ez kétségtelen. A másik visszatérve, nem tudom, én van 2,5-3 órával ezelőtt olvastam a Tomcatnek a blogját, és ott a barátnője ma föl fogja tenni azokat a levelezgetéseket, amit ő megkapott a sajton keresztül, és most a új ügyvédje van, ha jól tudom, a Futó Barnabás, és ő azt mondta, hogy amit állítanak róla, tehát én azt tudom, hogy a Blik is írt valamit, hogy azt mondta, hogy azért vett műtrágyat, meg egyebek. Egyébként nem az ő lakása volt, tehát sokkal tisztábbak lennénk, hogyha az információ birtokában lennénk, amit a barátnője állít, illetve amit a barátnője a Tomcatnek a blogjába fölvetett, illetve írt is. Azt mondta, hogy a sajtóban megjelent, az egyáltalán nem igaz, tehát szerintem megint kitalált valaki valamit, hogy robbantani akar. Nem tudom, mikor láttátok a blogot? Én hát nem, én egy jó hónapja néztem. Én bevallom őszintén, hogy én egyszer látogattam el Tomcatnek az oldalára, akkor megnéztem, hogy milyen pólókat árul, találtam közte néhány kifejezetten szellemeset, igazából nem az én világom. Igen, tehát, hogy most ez, én a Tomcatnek a bejegyzését így napi szinten nem figyelem. De azért érdemes, Robi, komolyan mondom neked, azért érdemes elolvasni, mert én elolvasgattam, és sokat röhögtem rajta. Tehát például olyat, hogy bevitték valamelyik tüntetésnél, és bezárták, azt hiszem, hármajukat vittek be, és bezárták, és mondtanak, ez a csinálj már levegőt. Azt mondja, és kinyitották az árkának az ajtaját, kinyújt a Tomcat, és képzeld el, kisétált. És ott az előtérben elkezdett sétálni, és akkor elővetted, de akiket ott letartóztatnak, vagy elkapnak, vagy előzetesbe, arról csinálnak, arról tesznek fel egy ilyen jelzőkönyvet, hogy mit vettek el tőle. És ő egyet kitépett, és beírta egy gyurcsányfejre. Mikor jöttek be az őrök, megnéztek, hogy maga mit keresik, azt mondja, hogy kiértem levegőzni. Tehát érdekes, ez az, amikor valaki... Érdekes, adnak, de csinál súlyos dolgokat is a Tomcat. Például valami vérdíjat tűzött ki valakinek a fejére, aki valami videón valami kislányt megütött állítólag, vagy nem. Legalábbis ő úgy látta, hogy látszott, mintha megütött volna, és akkor erre ő vérdíjat írt ki, valami 1,5 millió forintot, hogy azt ő verjék szét, vagy nem tudom, tehát hogy mondjam, tehát ezekkel nem lehet, én ezekkel nem tudok azonosulni, de ezekkel az akciókkal. Én is azonosulok, hanem egyáltalán, sőt, el is itt, mert nagyon keményen zsidózik is például. Hát ezt el kell olvasni. Ja, tehát, hogy mondjam, az a szörnyű, hogy úgy tűnik, hogy valakinek van egy személyisége, és hozzátapad egy média image. És később már nem ő alakítja a média imidzsét, hanem a média imidzse életre kell, és elkezdi az ő személyiségét magához igazítani. Igen, és eltérül egyszerűen, főleg azért, mert egyrészt megfelelni akar azoknak, akik szeretik, másrészt pedig nagyon erőteljesen elkülönbözni azoktól, lázadni azok ellen, vagy akár provokálni azokat, akik pedig utálják. És ettől az ő sokszínű személyisége, mert én feltételezem, hogy ennek a Tomcatnek valaha egy meglehetősen komplex személyisége volt, egyre sematikusabbá válik. És a kijelentései is, a stílusa is egyre inkább igazodik azokhoz a trendekhez, amely trendek őt pajzsukra emelték. Igen, igen, tökéletesen igazad van. Tehát én egyáltalán nem értek vele egyet, amit csinál. Örömmel nézem bizonyos dolgokat, hát ugye a rendőrséget, hogy csinál belül bótot. Szerintem most vannak rá, tehát az kétségtelen, mert igen, de ennek kéne lenni valami alapja. Tehát amikor az van, hogy valakit megfenyeget, akkor azért kapják el, vigyék be, és hogyha ha lehet, ítéljék el. Igen, de most ilyen mindenféle mondva csinál dolgok, ez ne. Tehát ez visszafelé sül el, ilyet igen, nem szabad. Igen, mert korábban ő bevallotta, és a blogjában le is írta, hogy nem tudom, másfél hónappal ezelőtt, vagy mikor, ő valóban be is akart vinni a parlament elé arra szél egy füstbombát, és robbantani akart. Most az a kérdés, hogy akkor ezt megcsinálta, hogy az most áll-e egyáltalán? De nem az a kérdés, hogy ez törvényes-e vagy törvénytelen. Tehát, hogyha jól tudom, ezek az anyagok, amikből ő ezt a füstbombát keverni akarta, ezek legálisak. Oké, de most képzeld el, hogyha egy tömeg van, és ő benyom egy füstbombát, és a rendőrségnek elszabadul az agya, és elkezd lövöldözni, akkor mi van? És akkor hogy fekszik le Tomcat alulni? Na jó, de nem a Tomcat lesz a felelős azért, hogyha a rendőrség egy füstbomba hatására elő embereket. Persze, őt elő se fogják venni. Utána ő maga előtt számol el egy ilyennel. De én az úgy tudom, hogy ha van egy tüntetés, oda valaki bemegy provokálni, azt a rendőrség kiemeli és eljárás alá vonja. Tehát nem kell. Vagy szimplán csak pánikot kelt, elkezdenek rohanni az emberek, és összetaposnak esetleg gyerekeket. Akkor őt ezért nem fogják megbüntetni, de az, hogy ő hogy elszik, az az ő dolga onnantól. Így van. Na, hajrá, jók legyetek, sziasztok! Köszönjük jó, szépen, hello! Na azt mondom, hogy kattanjunk le Tomcatről, és próbáljunk... Kitekinteni az ablakon. Hát próbáljunk kitekinteni az ablakon, és próbáljuk meg megvizsgálni azt, hogy ami itt körülöttünk zajlik nagy erőkkel, az vajon mire vezethető vissza, mint okok, kikre, mint okozók, és milyen következményekkel számolhatunk. A klímaváltozás miatt a madarak létfontosságú pihenő és táplálkozó helyeket vesztettek el, megváltoztak a vonulási mintázatok, erősödött a táplálékért való versengés, és mindennek tetejébe az akár több ezer kilométeres utazást szélsőséges időjárási körülmények nehezítik. Ez az oka annak, hogy a madarak és fák napja mellett újabb madárvédelmi jeles nap került a természetvédelmi palettára. Idén május 12-én, 13-án immár másodszor ünneplik világszerte az UNEP, az ENSZ környezetvédelmi szervezete, és az AEVA afrikai eurázsiai vonuló vízimadarakat védő nemzetközi egyezmény kezdeményezésére a vonuló madarak világnapját. Az ünnepel a nemzetközi környezetvédelmi szervezetek, valamint a Magyar Madártani Egyesület arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a klímaváltozás következményei a vonuló madarak körében is jól láthatók, és számos fajt veszélyeztetnek. Számos fajt veszélyeztetnek, többek között a Homo sapiens néven ismert fajt. Nézzünk már ki az ablakon, nézzük már meg, hogy mi zajlik odakint, de most egészen komolyan, egészen konkrétan ezt nem lehet nem észrevenni. Ilyen, én 32 éve élek ezen a bolygón, nem fordult elő ezelőtt, de most komolyan mondom, ez most egy körülbelül másfél éve jelent meg ez a tendencia, hogy másfél-két hónapon keresztül nincsen semmi csapadék, és a másfél-két havi csapadék az egy óra alatt esik le. De úgy egy óra alatt, hogy a metró aluljárójába beverő víz az akkorává duzzad, hogy lehömpölyög a mozgó lépcsőn, és onnan behömpölyög a metró alagút metró vájadba. Konkrétan gondolj bele, hogy milyen mennyiségű víz eshet le. Minden hányadik vízcsepp, ami leesik az égből, hát jut nem le is, oda. Nem is csak erről van szó. Ami hatalmas probléma, ugye rengeteg gyönyörű házat építünk, azoknak van szép tetőszerkezete, fölfogja az esőt, szépen bevezeti csatornákba, és nem jut oda a csapadék, ahova kéne. És ezeken az első vezető csatornákon összegyűlik, és a városokat elönti a víz. Tehát nem jut oda az eső, ahova számva vagyon a földbe, hogy azt táplálja, hanem így összegyűjtögetjük ilyen tetőkön, és óriási folyókká duzzasztva engedjük be egy olyan helyre, ahova nem kéne mennie. Na hát, de önmagában az a tendencia, hogy május hóban, tehát én már március hóban, ahogy a február lecseng, már olyan meleg van, mint nyár elején, május hóra pedig beüt a legbrutálisabb elsivatagosodás konkrétan. Tehát nem pusztán a kánikula, hanem a kánikula záporok, zivatarok nélkül. Tehát, ja, hát és természetesen azért a május megőriz valamit a jellegéből, nappal még nincsen kánikula, ugyan mit történt, nem volt még kánikula, de elég jó meleg volt, éjjel megfagyok, és ez teljesen tönkretette a gyümölcs termést. Gondolom ezt hallottad, hogy idén nem nagyon lesz magyar őszi barack, alma, szilva, tehát ilyen apró kis mozzanatai voltak a történéseknek, mindehez jön majd valószínűleg egy nagyon száraz, forró nyár. Nem, hát folyamatosan sivatagosodik el a klímánk. ez a globális felmelegedés, ez kifejezetten a szélsőségeknek az erősödésével jár. Tehát minden szélsőség felerősödik. Tehát a szárazság az nagyon száraz és nagyon hosszú, az eső az pedig... igen, árvíz, egész konkrétan. Tehát az az időjárás, ami most odakint van, ez se nem tavaszi eső, se nem nyári zápor, tehát ez nem az a típusú, tehát ez erre a klímára nem jellemző. Az, ami augusztus 20-án volt, illetve az, ami augusztus 20-a előtt volt egy olyan három hét, egy hónappal körülbelül, ami még nagyobb volt egyébként, mint az augusztus 20-i, az ilyen esőzések, amik, és egyébként nem tartanak sokáig, tehát egy ilyen, mit tudom én, 3-4 óra alatt lecsengenek, de az alatt annyi víz esik le, hogy az embertelen. Hogy az 3-4 havi víz. Tehát igen. Ez egyértelmű, tehát ez a napnál világosabb jele ennek. És soha nem győzöm elmondani, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor először felvetettük azt, hogy ez maga a globális felmelegedés, lehet megnézni, akkor tömegesen kaptunk olyan SMS-eket, sőt, hát még meteorológusok is, többek között Aigner Szilárd is elmagyarázta nekünk, hogy mi itt pánikot keltünk, aztán eltelt 1 év, és most már nincsen vita. Jó, de Robi, azért ehhez hozzátartozik, hogy elég csekély a tudásunk a bolygóról, ugye sejthető, hogy volt egy jégkorszak valamikor a Földön, azt egy felmelegedés követte, most ennek a csúcsa felé közeledünk jó esetben, és akkor innen majd lesz egy lehűlés. Nem tudom, nagyon sokfélét mondanak ezzel kapcsolatban. Sajnos ez nem egy olyan dolog, nem repkednek cédulák a levegőben, amit föntről küldenek, hogy ez a globális felmelegedés, globális klímaváltozás van, vigyázzatok emberek, tehát ilyen cédulák nem repkednek a zivatarokkal együtt, ezért nem lehet így egyértelműen összekötni, és amíg nem lehet egyértelműen összekötni, addig nem lehet egyértelműen felelősségre vonni a politikusokat, a multicégek vezetőit, és hát ez amíg nem történik meg, addig ez a folyamat öngerjesztő. Mindenkinek nagyon ajánlom a Vándormadarak című filmet. Igen, igen. A Csilli nevű hallgatónk SMS-ében is nagyon propagál. Azt írja, hogy akit nem érdekeltek addig a madarak, a természet, az is meghatódott rajta. Ez így van. Én azért néztem meg, bocsánat, a filmet, mert a beharangozóiból láttam, hogy valami egészen elképesztő felvételek vannak, de hát egy kis dramaturgia is bele van csempészve, talán az SMS-ből kiderül. Azt írja, hogy szinte emberiek a filmben azok az állatok, és embertelen az, amilyen utat megtesznek. Igen, egy madarak küzdelméről szól, ahogy eljutnak Európába, és hát ahogy közelednek Anglia partjaihoz, ott már várják őket a vadászok. Tehát az, aki túlélte, az a madár, amelyik túlélte a több ezer kilométeres repülőutat, hát azt még ott a golyókat is kell kerülgetnie, ha nem jön a madárvédő golyókapkodó, és hát ugye az nem jön. Az nem. Környezetvédelem. Hordom a szemetet a szelektív gyűjtőbe, és mit látok a minap? Oda megy a kukáskocsi, és felönti a 4 kukát egymás után, írja ezé. Na hát ezt már én is láttam. Ezt én is láttam. Ez nagyon vicces. Nagyon hülye vicces. Gyerek, szeded, gyűjtöd a szemetet külön, majd pedig a kukásautó egymásra önti az egészet. Ez vajon miért értelme? De most komolyan. De itt vakítanak minket azzal, hogy itt most már szelektív gyűjtés van. Egyébként most, Robi, elmondom, mit sejtek én itt a háttérben, mondjad? Hát a gazdagabb lakóterületeken van szelektív gyűjtés, tehát én lakótelepeken nem nagyon láttam még ilyen szelektív gyűjtést. De hát úgy van, lakótelepeken ki vannak helyezve 4 konténer egymás mellé. Hogyne? Ez országszerte. Ez idáig oké. Tehát egy szemétszállító cég nyilván megkapta a megbízást. Nyilván megkapta rá a megfelelő összeget. Viszont az nem lett tőle megkövetelve, hogy külön gyűjtse. És hát nyilván ez a cég spórolni akar, hát mindenki spórolni akar, Robiát gondold végig, nem fog ő 4 teherautót küldözgetni, hát az csak smogot csinál. Elég 1 teherautó, vagy gyorsan összeszedik azt a szemetet, és viszik a szeméttelepre. Ja, csak én meg tudod, hogy vagyok ezzel a szelektív gyűjtéssel, hogy szép a szelektív gyűjtés, csak azt kéne észrevenni, hogy ez az egész civilizáció egy hatalmas nagy szeméthalmon ül. És akkor azzal nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy egy részét így szelektíven gyűjti össze. össze, egy másik részét megsemmisíti. A harmadik részét meg, tehát hogy úgy csinálunk, tehát a szemét is csak egy olyan dolog, ami nem vészel. Tehát ez nem, tehát a szemét az szemét. De? És hogyha van egy ilyen szemétfeldolgozó üzem, ahol össze tömörítik ilyen nagyon kicsire a szemetet, mondjuk negyed akkorára, mint amekkora előtte volt, de az is csak szemét, ugyanannyi szemét, Robi, csak sűrűbb szemét. Elmondom a dolog logikáját, ez teljesen jellemzi Magyarországot. Nyugaton ez működik, mert van mögötte feldolgozóipar. Magyarországon gondolom megpályáztak valami EU pénzt, megkapták, ott egy része gondolom, hogy hát az zsebekbe vándorolt, egy másik része természetesen eljutott oda, hogy gyűjtsék össze a szemetet. De annyi pénzt nem adott az EU, hogy az infrastruktúra mögé épüljön, hogy ezt földolgozza valamilyen ipar. És hát ezt már nem rakták mögé. Magyarországon minden így történik. Ilyen látszat dolgok vannak mindenben. Látszólag összegyűjtjük szelektív a hulladékot, de utána ugyanarra a régi szeméttelepre kerül. Jó, én meg úgy vagyok, hogy a hulladéktermelésnek annak a mértékét azt alapjaiban kéne megváltoztatni. Tehát olyan mértékben visszafogni, tehát a fogyasztást önmagában, tehát a szeméttermelés, tehát a nyugati civilizáció az a szemét termelésére épül. Ebből gazdagodott meg, ebből gyűjtötte föl mindazt a vagyont, ami egyébként nem mellesleg szintén szemét, és amely és a nagyságát ennek a szemét termelésnek köszönheti. Tehát addig, amíg a szemét gyűjtésénél, tehát a gyűjtési stádiumban, a gyűjtési fázisban akarjuk megoldani a problémát, ezt a szemét hegyet, amin ülünk, addig ez semmi más, mint parasztvakítás. Bizony, nagyon egyszerű, meg kell nézni, hogy 50-70 évvel ezelőtt mibe volt becsomagolva bármilyen termék, amit most is lehet kapni, és most mibe van becsomagolva. És mennyi termék volt 50-70 évvel ezelőtt becsomagolva, és mennyi termék van most becsomagolva? Amikor max egy zsírpapírba adtak oda valamit, amit utána még föl tudtál használni, esetleg a kájába be tudtad dugni. Doki azt írja, hogy van szelektíves kukáskocsi is, amelyik nem egyre kezd beönti a különböző konténereket. Lehet, hogy már vett egyet a cég. És akkor az van benne a híradóban mindig. Igen, csomó PR fotó készült a regionális híradó. Igen. Lakótelepen lakom, nálunk is vannak szelektív kukák, kb. 2 kilométerre a háztól, írja az SMS író. Jó, mert most ilyen szelektív szigetek vannak, érted, Robi? Ilyen izlandok vannak. Most még nem az van, hogy te gyűjtsed. Mondjuk ez érdekes lesz, ha bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést kötelezően, és elképzelek egy ilyen lakótelepi konyhát, ami körülbelül akkor, hogy épp hogy befér a háziasszony, és ott körbe tud forogni, és akkor ide te rakjál be 4 kukát. Tehát ez azért megint egy vicces dolog lesz. Nem csak nekünk fáj a parasztakítás, hanem Szijjártónak is. Az elmúlt időszak hírei és kormányzati intézkedései láttán egyre világosabb, hogy az új arisztokrácia tovább szórakozik a magyar emberekkel, utalt Szijjártó Péter múlt heti sajtótájékoztatóján arra, hogy a kormány 900 millió forintot kíván reklámra és kommunikációra költeni. Ismeretes, a 2007-es költségvetés a tervek szerint 1,77 milliárd forintot különít el a kommunikációs büdzsére, és ennek hozzávetőleg a felét, mint egy 1000 millió forintot költenének el a reformokkal kapcsolatos tájékoztatásra. Teszik mindezt akkor, amikor az emberek a kiváltságosok döntései alapján újabb és újabb nehézségekkel, megszorításokkal és terhekkel szembesülnek, jegyezte meg a képviselő. Az összeg fennmaradó részét az állami ünnepekre, kutatásokra vagy a kormányzat számára fontos megemlékezésre költenék. A megszorítások tálalását az év második felében kezdik. Amíg az orvosok, egészségügyi dolgozók és kórházak nem tudják, hogy kit hol kell ellátni, addig úgy tűnik, a kiváltságosok élvezik az életet, emelte ki az ellenzéki politikus. A volt egészségügyi miniszter ugyanis továbbra is a szolgálati kocsival jár, amit a szolgálati sofőr vezet, az új egészségügyi miniszter pedig abban a remek erőben érzi magát, hogy a gyermekkórház bezárása kapcsán belemeri nyilatkozni egy kamerába, hogy még nem tudja, mi lesz a beteg emberekkel, fogalmazott Szijjártó Péter. Mindezek mellett az államtitkári fizetéseket is zavartalanul emeli az új arisztokrácia kormánya, fűzte hozzá Szijjártó, közölve, hogy a kormánynak ahhoz is van elég bőr a képén, hogy most mintegy 1000 millió forintot a saját hazugságaira, a saját maga által hozott pénzbehajtási döntéseinek népszerűsítésére költsön, és megpróbálja elhitetni az egyébként megszorításoktól szenvedő emberekkel, hogy azok bizony jók is kellenek, mert az emberek életminőségét fogják javítani. Na jó. Szijjártó beszél nekünk kiváltságosokról, meg új arisztokratákról? Na, persze, mert ő a régi arisztokrácia. Na álljon már meg a menet, na! Hát könyörgöm! Hát szinte minden önkormányzat az övék, könyörgöm! Hát De tényleg, a következő választáson már csak az a kérdés, hogy 3 év múlva abszolút többséget szereznek, vagy 2/3 többséget szereznek. Így merülnek fel a kérdések. Hát, de komolyan, tehát ez az ember beszél arról, hogy így a kiváltságosok, meg úgy a kiváltságosok. De Robi, hát, majd ő a legszűkebb elithez tartozik, ez az ember, Szijjártó Péter. Mert tudod mit? Kritizálja a kormánynak az intézkedéseit. Tegye meg, ez a dolga. Ez a dolga, hogy igenis kritizálja, mondja el, hogy hogy kéne csinálni a helyet, ahogy csinálják. De ne egye már el a kenyeremet. Nehogy már ő akarjon itt rendszerkritikával élni. Na ezt nem bírom, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy nincsen demokrácia Magyarországon. Hát ez ugyanaz a tendencia. Hogy Magyarországon nincsen demokrácia, hanem demokratúra van, meg egy új arisztokrácia uralma van. Na most, ha ez így van, ha ez igaz, ha ebben Orbánnak igaza van, akkor ő, Orbán Viktor, egy új arisztokráciának volt a miniszterelnöke. Egy demokratúrának volt a miniszterelnöke. Hát és... szerves részét ő hozta létre. Ő ott volt 88-ban. Ott volt, ott basáskodott ennek a rendszernek a születésénél. Ott volt, ott vett részt benne az ellenzéki kerekasztalban. Tehát amikor konkrétan Orbán Viktor arról beszél, hogy ebben az országban nincs demokrácia, akkor arról a rendszerről beszél, amely ő teremtett meg, és ő uralt 4 éven keresztül. Tehát, hogy én egyáltalán nem értem, hogy ezeknek az embereknek hogy van bőr a pofájukon, itt van egy nyilatkozatban 6-szor elmondja, hogy így az új arisztokraták, meg úgy a kiváltságosok. Hát magukról beszél, hát könyörgöm. Tehát, hogy ne játssza már el nekem a rendszerkritikust, és tudod mit? Egyébként én egyetértek vele. Egyetértek Orbánnal. Szerintem sincsen itt demokrácia. Szerintem sincs. Csak hogy ebben nehogy már Orbán ne értse bele saját magát. Nehogy már az elitbe, amit kritizál, saját magát ne értse bele, amikor ő ebben a rendszerben gyakorlatilag a második legnagyobb parlamenti pártnak az első embere, amikor gyakorlatilag minden választás arról szól ebben az országban, hogy ő lesz a miniszterelnök, vagy nem ő. És akkor arról beszél, hogy itt demokratúra van. Hát de komolyan, tehát de Robi, értem, azért ezt benyolják az emberek. Persze, mert azért van demokratúra, mert hogy ő nem jut szóhoz. Tehát nyilván, amikor ő volt hatalmon, az alatt a 4 év alatt demokrácia volt. Akkor nem volt gondolatrendőrség, föl sem merültek ezek a dolgok. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy azóta mi változott meg ebben az országban. Mert ha jól tudom, nem változott meg az alkotmány. Mert ha jól tudom, nem változott meg a jogi környezet. Mert hogyha jól tudom, Orbán Viktornak a távozása óta Magyarországon nem változott meg a választási rendszer. Mert hogyha jól tudom, ugyanúgy arcul köpik az országnak a törvényeit, például a pártfinanszírozási törvényt, mint akkor. Hogyha jól tudom, minden olyan törvényi keretek között megy, mint akkor. Más kérdés, hogy ezekben a törvényi keretekben rejlő diktatórikus vagy féldiktatórikus lehetőségeket a maiak jobban aknázzák ki, mint az akkoriak. Nagyobb mértékben. Nem feltétlenül mondanám, mert lehet, hogy nem emlékszünk rá. Igen, de jó, de már akkor is egyébként 3 hetenként tanácskozott az országgyűlés, meg emlékszünk arra is, hogy mi minden zajlott. Tehát pontosan tudjuk, hogy például ellenzék nélkül is működik a parlament, azt hiszem, hogy ezt Orbán Viktor. Azt hiszem, hogy ezt Orbán Viktor mondta. Tehát ezek a jelek, ezek a pillanatok, ezek az incidensek, ezek azt idézik fel bennem, hogy már akkor abban a politikai szituációban sem volt az egy másik rendszer, mint ez a rendszer. És ő nem is arról, ő neki, tehát Orbán Viktor azt mondja, hogy neki a rendszer fáj. De ha Orbán Viktornak annyira fájt a rendszer, akkor, amikor ő volt a miniszterelnök, miért bőséggel termő búzamezőkről beszélt folyton? Miért a dolgos munkáról, meg az örömteli országról, meg a gyarapodó népről beszélt folyton? Miért nem arról beszélt, hogy nem jó a rendszer, korrigálni kell? Miért nem erről beszélt Orbán Viktor? Mi az, hogy Szijjártó Péter arról beszél, hogy mossák az agyunkat ezekkel a hirdetésekkel, ezek a kormánypárti vagy kormányközeli hirdetési cégek. Ezek a marketing cégek. Amiket gondolom kiszervezik ezeket a hirdetéseket. Emlékszel a 2002-es választásokra, amikor nagy erőkkel folyt állami pénzekből az olimpia kampány? Emlékszem. De nem csak erről. Akkor... De nem csak erre kell emlékeznem ezzel kapcsolatban. Hát könyörgöm. Igazából ők hoztak be csomó mindent, amit azóta az MSZP-SZDSZ koalíció 2002-ben átvett. A közbeszerzési törvény talán az első napjukon 98-ban úgy változtatták meg, hogy kivettek néhány csekély dolgot a közbeszerzési törvény alól. Ne kelljen pályáztatni, például ha autópályát építünk, utakat építünk. Na most én úgy tudom, hogy ezek nem változtak meg. De nem csak ezek nem változtak. Tehát lefektette egy rendszer alapjait, ami jogfolytonos azóta is. Hát persze, hát én úgy emlékszem, saját dugájába dőlt részben. Orbán Viktornak a kormányzása alatt vált gyakorlattá az, hogy a kormányzat a mi pénzünkből, a mi adóforintjainkból hirdetési helyeket vásárol óriás plakátokon, és ott azt hirdeti, hogy mit tudom én, 15 ezer új lakás Zalaegerszegen. Gazdasági minisztérium. Tehát ilyen hirdetések voltak. Tehát én emlékszem erre. Emlékszem erre, hogy a mi adóforintjainkból mosták az agyunkat, hogy milyen jó a kormány. Igen. Hogy gyakorlatilag abból a pénzből, amit lehúztak rólunk adóformájában, abból ők nem az országot fejlesztették, meg nem hidakat építettek, meg házakat építettek, meg utakat építettek, hanem marketingre költötték. Robi, nem. És most arról beszél Szijjártó Péter, hogy ne mossák az agyunkat arról, hogy milyen jó is például a megszorító csomag, miközben megszorító csomagot csinálnak. Hát könyörgöm, hát honnan vették ezt a receptet? Azt szeretném kérdezni Szijjártó Pétertől, hol láthatták ők ezt a múltban? Kitől vették? Honnan kölcsönözték? Nem gondolsz arra, hogy amikor ilyeneket mond a Fidesz, akkor emögött tulajdonképpen az van, hogy ők rájöttek, hogy ez nem jó gyakorlat. És ők, ha hatalmon lennének, egészen biztosan nem folytatnák ezt a gyakorlatot. Csak szeretnék megkaparintani a hatalmat. Szeretnének bizalmat kapni, inkább szebben mondom, bizalomra éhesek. A politikusoknak végre érdemes lenne hangnemet váltaniuk, mondta a Népszavának adott interjújában Rogán Antal. Az 5. kerület fideszes polgármestere szerint a tekintetben a rendszerváltás óta alig változott valami, s emiatt az emberek a politikai elit egészével is elégedetlenek, aminek súlyos következményei lehetnek. Arra a kérdésre, hogy a Fideszben azt mondják, Rogán Antal immár a saját útját járja, az alábbit válaszolta. Mindenki a saját útját járja. Azt gondolom, hogy a politikában, a közéletben épp úgy, mint az üzleti életben, vagy bárhol másutt. Az a normális, ha az ember olyan munkát végez, amiben ki tudja teljesíteni a személyiségét. Én komolyan veszem a polgármesterséget, és ennek következtében olykor saját frakciótársaimmal is összeütközöm. Nem politikai ellentét van közöttünk, csupán úgy gondolom, hogy bennünket sem illetnek meg a kiváltságok, és ezek ellen fellépek. Rogán Antal beszélt még arról, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy a képviselői teendők mellett már azt a munkát csinálhatja, amire 2002 óta egyre jobban vágyott és tudatosan készült. Rogán Antal a saját útját járja, például a bulvárlapoknak a hasábjain, ahol térden állva kéri meg Kamilla kezét. Éppen akkor húzza a gyűrűt, amikor villan a vakú, erre kínosan ügyel, hogy aztán a Blikben találkozhassunk vele. Rogán Antal, aki azt mondja, hogy új stílusra van szükség. Rogán Antal, aki azt mondja, hogy egy sokkal emberibb, egy sokkal bensőségesebb, egy sokkal kulturáltabb kommunikációra van szükség, ugye? Hogy ezt a... Természetesen a politikus is ember, Robi, ennek ez is része. Igen, ez jogos, csak mondjuk én még emlékszem arra, amikor Rogán Antal volt a Fidesznek az ökle. Én emlékszem arra, amikor Rogán Antal volt a Fidesznek a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keményen konfrontálódó arca, amikor őt erre tartották. Aztán úgy gondolták, hogy ez a Rogán Tóni, ez másra is jó, és gyártottak belőle egy bohócot a Fidesznek. És akkor ő lett az, aki a Activity Show-ban Szuláknál térden állva így mászott, hogy azt elmutogassa az első szótagot, hogy kutya. Utána, tehát szó szerint lement kutyába, erre utalok. Most nem azt mutogatta, de most de ezzel próbáltam utalni arra, hogy lement kutyába. Activity Show-ba szerepelt igen, a Rogán. Igen, és ott mutogatott. Néha kéne tévét nézni. Rajzolt, meg én nem, tehát, hogy, és azt mondom, utána ezt gyártották Rogánból, amikor, tehát akkor így változott a szerepe. És akkor úgy tűnik, Rogánnak is elege lett ebből, és most meg ő a kerületi polgármester, aki olyannyira fontosnak tartja egyébként a 5. kerületben élő embereknek a képviseletét, hogy még a saját frakciótársaival is konfrontálódik. De legszebb, amikor a politikusi munkát az üzleti életben végzett munkával hozza össze egy mondatban. Hogyha figyeltél a szövegre. Írja az SMS író, hogy Kamilla nem a kóka nője. és ez oly jellemző egyébként, hogy mondanám, hát fűzném ehhez hozzá, nem kurva mindegy. Tehát ez lenne a rövid bohóc. Egyik bohóc vagy a másik, most összekevertem a kettőt, bocsász. Halló, halló? Halló, sziasztok! Hello. A Kamilla az a Kókának a barátnője. De most éppen az, hogy éppen arra utalunk, hogy este... És éppen azon akartam itt humorizálni, de lehet, hogy rossz vicc, hogy mondta, hogy minden reggel csinál neki teját, és gondoltam, hogy Kamilla teját, de mindegy, nem ezt felhasználok, hanem van egy eretnek gondolatom, amit feltétlen szeretnék megosztani vele. Hát hallgassuk. Ugye, tudjátok mi az a GDP? Tudjuk, tudjuk mi. Egy főre jutó nemzeti termék. Bruttó. Bruttó hazai össztermék. Domestic product, úgy hívják. Nagyon. Reggeltől estig ezt a GDP-t hallani közgazdászoktól, pártoktól, mindenhonnan. Ez a GDP mutatja meg, hogy mennyit ér egy ország. Igen. De tényleg így van egyébként. Hát ez a durva. Az a GDP, az a csúsztatások csúsztatása. Ez így van. Mert a GDP-vel mérni gazdaságot Japánban, Németországban, ahol nem olyan ország van, mint nálunk, ha egy ilyen teljesen szinte gyarmatosított gazdaság, ott van értelme. Nem, nem, én azt mondom, hogy sehol nincs értelme. Na most csak arra szeretnék utalni, hogy ez a GDP, ez olyan, mint amikor hazamegy a férj, azt mondja, hogy na drágám, kerestem ebbe a hónapba 1 millió forintot, de azt elfelejti elmondani, hogy közben este csináltam ebből 900 000 kártyaadóságot, és tulajdonképpen csak 50 ezer van. Tehát ezt a GDP-t egy olyan ország, mint Magyarország. Igen, ezt mondjuk el annak, aki nem tudná. Tehát ez a nettó hazai össztermék, vagy bruttó hazai össztermék, ez, a bruttó, ez ugye azt jelenti, hogy azok a multicégek, akik itt termelnek, azok előállítanak valamekkora értéket, és ezt mérjük. Viszont ezek a multicégek nem fizetnek adót, hanem ami nyereség keletkezik, ők azt szépen elviszik az országból. Szóval, hogyha Bernie Ecclestone kaszál egyet a Forma 1-en, az is benne van. Az is benne van, pontosan. Most, az ő saját. Kaszál, igen. Ugye, akkor előjön a kormányzat, és azt mondja, hogy hú, milyen jól dübörög a gazdaság. Dübörög a gazdaság, csak éppen abból nekünk semmi hasznunk nincs. Tehát ezt a GDP-t valahogy helyre kéne már tenni, mert jelenleg olyan a magyar gazdaság, hogy fönt reggeltől estig isszák a finom italokat, és a lakosság kap májzsugot. De ne haragudj, ez a helyén van, hiszen erre találták ki ezt a fogalmat, hogy el lehessen mondani, hogy... Na, de van egy GMP is, és most nem a madácsi ember tragédiával lévő dolgot akarom, hogy egy betű miatt itt összeszedni, mert van a GDP és van a GMP. Nem lenne jobb inkább azt használni? Nem, mert akkor lebuknának, akkor kiderülne, hogy smafó az egész. Erről van szó, de én nem hallottam még egy pártnál se azt, hogy ez a GDP vés, ennek a hangoztatása... Vajon miért nem különböznek ezek a pártok ebből a szempontból? Hát ez az, és ez lenne egy igazi vízválasztó dolog, hogy, és egy pártot így lehetne igazán megítélhetni, hogy hogyan viszonyul a valósághoz. Jó, igen. GDP... Mert egy másik hasonlattal éljek, jelenleg az van, hogy van egy szegény, szerencsétlen család, él egy kunyhóba, ez Magyarország. Mellette van egy beteges kecské, azt fejik, abból kapnak egy kis tejet, de ugyanakkor ott van mellettük egy gyönyörű, életvidám Holstein-fríz gyönyörű tehén, azt pedig senki nem meri megfejni. Jó, mocskos GDP. A GDP korrupt, és én egyébként figyelem, már itt van ez a GDP a nyakunkon, a rendszerváltás óta folyamatosan, sőt, már előtte is hallottam, és nem változik semmi, semmi sem lesz jobb ettől a GDP. És én azt mondom, hogy GDP mondjon le. Én is pontosan. De én ezt a GDP-t, ezt többet nem akarom komolyan. Az egész garnitúrával együtt a GDP-t is. Én nekem nem kell. De én nagyon jól meg vagyok GDP nélkül is. Eddig is megvoltam, ezután is jól megleszek, és hallani se szeretnék róla egyébként. Én is pontosan ezt mondom, hogy ezzel lehet félrevezetni az egész... Hogy állandóan a GDP mögé bújva... Azt mondom, hogyha nem lenne GDP, mi itt jól élnénk. Na nem, GDP nélkül itt minden jobb lenne. Gazdasági könyvekben valahogy úgy magyarázzák, hogy de hát kellett egy mérőszám, amivel össze lehet hasonlítani a gazdaságot. Igen, de nekünk az volt az első közgazdaságtan órán, hogy a tanár elmondta, hogy ennek nincs tulajdonképpen makrogazdasági mutatója, és csak a nemzeti összterméknek van, mert teljesen mindegy, hogy mit tudom én, egy autógyár itt mennyit termel, úgyse hagy itt belőle ki, de... Azoknak, akik írják ezeket a könyveket, azoknak jól jön a GDP. Azok sok pénzt kaszálnak a GDP-ből. Nem lenne GDP, el kéne menniük dolgozni. De amíg van GDP, addig csak jön a pénz, Hát köszönjük, hogy hívtál téged, és kívánjuk magunknak egy GDP-mentes Magyarországot. Nem, csak még annyit szerettem volna elmondani, hogy azért az nagyon fontos lenne, hogy ha alakul egy párt, vagy akármilyen párt, az elmondaná, hogy hogyan viszonyul ahhoz a kérdéshez, hogy megmerné adóztatni a multikat, vagy nem? Nem meri senki sem megadóztatni a multikat. Nem merik, és ennek akkor, történelmi hagyományai vannak. De akkor nem lesz soha pénzünk. Nem. Nem, baj az, nekik az csak jó. Szempont. Nekik az csak jó, az a pénz megtartják ők maguknak, az a pénz, az mit hozzájuk vándorol, mi meg ilyen dögöletünk. Köszönöm, hogy hívtál. Jól adom ezt a, ezt a gazdaság ellenes bukrist, nem? Ez így van. Rohadt GDP, de tényleg rájöttem, hogy csak azt tehet mindenről. Jönnek az SMS-ek. A GDP egy jó Jolly Joker szó, a pornép számára abszolút érthetetlen, de egy a lényeg, hogy ez emelkedik és frankon cseng a neve. De tényleg így van. Tényleg. Én egyébként olyan rohadtul nem értek a gazdasághoz, ez az egész gazdaság dolog a GDP-vel együtt, ez nekem egyrészt nem értem, másrészt utálom. És ezt a kettőt ezt nem vagyok hajlandó kibékíteni, ezt a kettőt. Attól félek egyébként, hogyha megérteném ezt a GDP-t, és logikusan, igen, attól félek, hogy így elkezdenék benne hinni. És azt mondanám, hogy igen, GDP, gyerünk GDP, Franco, igen, de nem, ez nem történhet meg, mert nem vagyok hajlandó bele se gondolni ebbe a GDP dologba. Én GDP nélkül is megleszek ebben a kurva országban, kérem. Gyurcsány Ferenc szerint az ország lassan túl van a kiigazítás legbonyolultabb és legnehezebb részén. A miniszterelnök tegnap napirend előtti felszólalásában a parlamentben úgy vélte, hogy az elmúlt hónapok erőfeszítései eredményesek voltak. A javulás irányába változott a költségvetés és a folyófizetési mérleg is. A kormányfő elismerte, hogy a változások negatív hatásaként megnőtt az infláció, de mint mondta, a pénzromlás már elkezdett csökkenni, és az év végére már kezelhetőbb lesz. Gyurcsány Ferenc a pozitív változások között említette, hogy megindult a gazdaság kifehérítése. Is. A legnagyobb ellenzéki párt nevében Navracsics Tibor frakcióvezető bírálta a miniszterelnök felszólalását, mert szerint a kormány politikája hazugságra épül. De hát ez nagyon fasz. Bravo, tapsoljuk hát meg az országot! Jó. Hajrá, ország! Igen, én hittem erre, hogy ez a Gyurcsány én tudtam. Össze fog nekünk ilyen lenni. Tökös gyerekre volt nekünk szükségünk, látod, de, Robi? De tényleg? Ó, de, igen. És az a szörnyű egyébként, igen, igen. Voltak pillanatok, hogy nem hittem benne. Most már szégyellem. De voltak pillanatok, amikor úgy voltam ezzel, hogy nem tudom, ez a Gyurcsány csomag, ez... Nem jó, nem lesz jó az országnak. Egyszerűen elgyengültem. Egyszerűen hagytam, hogy ezek a mindenféle hülyék, akik mindig beszélnek erről, ezek befolyásoljanak engem. És így tényleg volt egy nagyon intim kapcsolat köztem és Gyurcsány Ferenc között egy évvel ezelőtt, amikor még a választás előtt voltunk. Amikor mi... Azok a szép idők. Amikor, igen, igen, amikor igazán igazat amikor mondott. Amikor még nem tudtunk köszödiül. Igen, igen, akkor még igazán igazat mondott. És én olyan jó volt hinni neki, olyan jó volt indulni együtt, közösen egy bátor, egy jobb, egy szebb, egy boldogabb Magyarország felé. És aztán jött ez az egész zavaros időszak ezekkel a sok szélsőségesekkel, akik mindenfélét kiabáltak, meg zászlóztak, és elbizonytalanodtam, én is, én magam is, hogy ennyi a miniszterelnök úr, talán mégsem olyan jó ez, amit kigondolt. Ezt gondoltam. De most látom, hogy milyen ostoba voltam. Hogy ugye. Visszatért a hitem. Mégiscsak ezt a kis ország, ez kijön ebből a kátyúból, ahova a rohadt Orbán kormány 10 évvel ezelőtt, mert hogy igazából amiatt van itt minden baj. A gazdaság minden mérőszáma fölfelé ment. Az igaz, hogy egy kicsit megugrott az infláció, kicsit egy 10%-os bérromlás, reálbérromlás, az hát ez ezzel jár, Robikám, hát ez így van, és hát egy kicsit drágulás is bejött még mellé, tehát körülbelül 20%-kal rosszabb most nekünk, mint egy évvel ezelőtt, de dübörög a gazdaság. Gyurcsány Ferenc szerint az ország lassan túl van a kiigazítás legbonyolultabb és legnehezebb részén. A miniszterelnök tegnap napirend előtti felszólalásában a parlamentben úgy vélte, hogy az elmúlt hónapok erőfeszítései eredményesek voltak. A javulás irányába változott a költségvetés és a folyófizetési mérleg is. A kormányfő elismerte, hogy a változások negatív hatásaként megnőtt az infláció, de mint mondta, a pénzromlás már elkezdett csökkenni, és az év végére már kezelhetőbb lesz. Gyurcsány Ferenc a pozitív változások között említette, hogy megindult a gazdaság kifehérítése. Is. A legnagyobb ellenzéki párt nevében Navracsics Tibor frakcióvezető bírálta a miniszterelnök felszólalását, mert szerint a kormány politikája hazugságra épül. Gyurcsány Ferenc szerint az ország lassan túl van a kiigazítás legbonyolultabb és legnehezebb részén. A miniszterelnök tegnap napirend előtti felszólalásában a parlamentben úgy vélte, hogy az elmúlt hónapok erőfeszítései eredményesek voltak. A javulás irányába változott a költségvetés és a folyófizetési mérleg is. A kormányfő elismerte, hogy a változások negatív hatásaként megnőtt az infláció, de mint mondta, a pénzromlás már elkezdett csökkenni, és az év végére már kezelhetőbb lesz. Gyurcsány Ferenc a pozitív változások között említette, hogy megindult a gazdaság kifehérítése.